Hristiyanlık için yani aslında İsevi İslam'dan bir kopuş diyebiliriz. Ha, bunu da açalım. İsevi İslam diyorsunuz. İsevi İslam'dan açalım mı bunu? İyi Bence olur de hocam. Açalım. Yani Hristiyanlıktan kastettiğimizin İsevi İslam olmadığını bilmemiz gerekiyor. Bunu özellikle altını çizmemiz lazım. Yoksa yani bir önceki derste de çizmiştik. Evet. Musevi İslam'dan bir kopuştur demiştik Yahudileşme. Evet. Yahudilik. Şimdi Hristiyanlaşmaya gelmeden Hristiyanlığı bir konuşalım da Hristiyanlaşmaya oradan gelelim. Bu arada bir kışkırtıcı bir soru sorayım baştan. Hristiyanlığın kurucusu kim? Hristiyanlığın kurucusu Pavlus'tur. Hazreti İsa değildir. Ha. Hazreti İsa Hristiyan değildi. Hazreti İsa Müslüman idi. İslam idi Hazreti İsa'nın dini. Musa'nın dininden idi Hazreti İsa. Musa da İbrahim'in dininden idi. İbrahim de Nuh'un dininden idi. Muhammed de onların dinindendir. Hepsine salat selam olsun. Eyvallah. Eyvallah. Demek ki itiraz var mı? Yok. İsa yani itiraz olan üçtür sır. Hazreti İsa, İsa Aleyhisselam Hristiyan değildi. Değildi. Hiç Hristiyanlığı olmadı. İcat eden Pavlus'tur. Oraya geleceğiz. Eyvallah. Musevi İslam'ın bir devamı ve tamamlayıcısı olarak İsevi İslam geldi. Bir devamı ve tamamlayıcısı. Unutmayalım. El yevme ekmeltu lekum dinekum. Bunu unutmayalım. Maide 3. Bugün size dininizi ikmal ettim. İkmal edilen bir şey var. Niye ikmal? Öteden beri ikmal edile geliyor. Her peygamberde din binasının duvarları yükseltiliyor. Neden? Allah başlangıçta bu binayı tamamlayamaz mıydı? İnsanlık aklının gelişmesine paralel olarak din binası da Rabbimiz tarafından büyütülüyor, yükseltiliyor. Yani insanlık aklı büyüdükçe din binası da yükseliyor. Bu çok önemli. Zira dinin muhatabı akıllı varlıktır. Taşın dini olma. Anlatabiliyor muyum? Onlar adetullah'a tabidir. Sünnetullah'a tabi olan iradeli varlıklardır. İşte bu manada Musevi İslam'ın bir devamı. Yahudilerin helalleşmesi ve yoldan çıkışı üzerine Hazreti İsa Rabbimiz tarafından nebi olarak, peygamber olarak gönderiliyor. Yani Yahudiler acayip bir süreçleri var Yahudileşme süreci. Hazreti Musa'dan sonra özellikle Hazreti Süleyman'dan sonra milattan önce 1000 milattan önce 960 küsür. Ondan sonra ruhbaam ve aşağı doğru bir iniş var. Çok ciddi bir uzaklaşma. Düşünün, iki devlete ayrılıyor Hazreti Süleyman'ın kurduğu tevhid devleti. Biri Yahudiye, biri İsrailiye. Birini Asurlar kaldırıyor ortadan. Birini de şey kaldırıyor efendim, Babil'ler kaldırıyor. Birinde Babil'ler kaldırıyor. İki devlet de yok oluyor. Ama bu yok oluşta sadece devletleri yok olmuyor. Asıl vahiylerini kaybediyorlar. Bazı Yahudi krallar komşu kavimlerin putlarına tapmayı mecbur tutuyorlar. Hatta Tevrat'a savaş ilan eden Yahudi krallar var. Onlar aynı zamanda peygamber katlediyorlar. İshaya peygamber. Buyurun. Yeremya peygamber. Buyurun. Önce zulme uğradılar, sonra katledildiler. Dolayısıyla böyle bir süreç var. Ondan sonra vahiyden tamamen kopuyorlar. Milattan önce 3. yüzyıla geldiklerinde Helenleşiyorlar. Havraları, yani ibadet hanelerini spor salonlarına döndürüyorlar. Romalı atletler gibi çırılçıplak oralarda spor müsabakalarına başlıyorlar. Ve bunu da ibadet sayıyorlar. Dinlerini oyun ve eğlence edindiler. Oyun ve eğlenceyi din edindiler. İki şekilde de okunabilir o. Efendim, yani iki şekilde de tercüme edilebilir. Ve işte bunun üzerine bir kesim buna tepki olarak ne yapıyor? Kuralları yüceltiyor. İşte Rabbinik Musevilik. Efendim, rabaylar, rabbiler. Ve o kesim, yani tamam diyorlar, dinin içi boşalırsa boşalsın. Yahudiliğin ruhu ölürse ölsün. Ama bari kuralları yaşasın. Kurallarını yaşatıyorlar sadece. Sadece zahiri bir efendim şey. İşte burada kâkül, Yahudi şapkası, Yahudi cübbesi, anlatabiliyor muyum? O kadar. İşte bunun üzerine içi boşaltılmış bu Musevi İslam'ın bu duruma düşürülmesine karşı Hazreti İsa bir nebi olarak gönderiliyor. İşte orada Hazreti İsa'nın vurgusu Hazreti Musa'nın yasasına, yani şeriatına, diyor ki ben yasayı inkar etmek için gönderilmedim. Ben yasayı tamamlamak için gönderildim. Aynen. Aynen. Maşallah. Yani Maide 3'ü orada görüyoruz yine. Çok ilginç. Maide 3'ü orada görüyoruz. Yani bina devam ediyor. Bina evet. Tamamlanmaya doğru devam ediyor. Ve ne yapıyor Hazreti İsa? Dinin törenleşmesine, dinin kurallara hapsedilmesine, dinin içinin boşarılmasına, dinin ruhunun öldürülmesine karşı bir savaş başlatıyor. Ve diyor ki, din ruhsuz olmaz. Mesela çok ilginçtir. Yahudilere seslenirken, badanalı kabirlere benziyorsunuz diyor. Dışınız çok güzel görünüyor ama içiniz leş. Badanalı kabir. Badanalı kabir. Çok ilginç. Harika bir benzetme. Ey engerek soyları diyor hatta başında da. Badanalı kabirlere benziyorsunuz, boyalı kabirlere. Dışınız çok güzel görünüyor ama içiniz leş. Hazreti İsa'nın baktığı yerden böyle görünüyor. Yolundan çıkmış Musevi İslam, Yahudileşmiş İslam. Ve işte Hazreti İsa'nın eleştirileri böyle geliyor. Ve Hazreti İsa bunun içine ruh üflüyor. Ruh üflüyor ve üflüyor ama bu sefer kendisi çok vefatından sonra kendi koyduğu İsevi İslam çok büyük bir tehlike ve tehditle karşı karşıya geliyor. Paulus, büyük kopuşun babası. Evet, İsevi İslam'da kopuştan biz Paulus'un bir numaralı rol oynadığını görüyoruz. Ne yapmış Paulus? Harbiden, evet. Evet, ne yapmış? Paulus İsevi İslam'dan kopuşu dört sütun üzerine bina ediyor. Bu çok önemli, bu dört sütunu. Lütfen elinizde saklayın bu dördü. Bir, İsa'yı aşırı yücelterek başlıyor. Pardon hocam, bu Paulus'un sorunu mu yani? Bu mu? Hayır. Bu sadece az maddeler bize lazım. Hayır. Olacak mı? Bizim sorunumuz. Ha, tamam. Keşke Paulus'un sorunu olsaydı. Ona da göre yazalım. Tarihten bahsediyor olsaydık. Keşke geçip gitmiş bir şeyden bahsediyor olsaydık. Ama bu, inanın ki Paulus'tan daha çok bizim sorunumuz. Aynen hiç eksilmeden bugün devam ediyor bu sorun. Bu sorun bugün, bu özellikle Türkiye'de yaşayan Müslümanları, imanının en büyük tehlikesi nedir diye sorarsanız bana, Türkiye'de yaşayan Müslümanların imanı dışarıdan tehditlere de maruz, içeriden tehditlere. Dışarıdan tehditler belli. Maddileşmek, dünyevileşmek, sekülerleşmek. Bunları dış tehditler olarak görebilirsiniz. Peki, imanın içeriden bir tehdidi olacak olsa onun adı ne olurdu? Hristiyanlaşma mı olur? Hristiyanlaşmak. Ben bunu batınileşmek olarak tercüme ediyorum. Oraya da geleceğim. Yani bunu iman kanseri olarak görüyorum. İmanın kanseri. Zira batınilik biliyorsunuz gizli olan. Zahirilik açık olan. Evet. Gizli olan dertle açıkta olan derdi kıyaslarsak, bir hekimsiniz, doktorsunuz. Hangisi daha tehlikeli? Evet, batınli olan, gizli olanı daha tehlikeli. Daha tehlikeli. İç kanama. Değil mi? İç kanama. Dış kanamadan. Evet, çok daha tehlikeli. Çok daha tehlikeli. Fark etmezsiniz. Çünkü. Eyvallah. Sağlam zannediyorum. Kanser de onun için sessizce geliyor, sinsice geliyor değil mi? Evet, doğru. Eyvallah. Doğru. Çünkü içeriden geliyor. Doğru. Hücreden geliyor. İşte bu anlamda bu dört madde çok önemli. Paulus ne yaptı? Evet. Övgüyü zehirledi ve övgüyle zehirledi. Övgüyü zehirledi, övgüyle zehirledi. Kimi övdü? Bir peygamberi. İlginçtir. O peygamber kim? Hazreti İsa. Yakışmaz mı Hazreti İsa'ya övmek? Yakışmaz mı? Allah'ın güzel bir peygamberi. Peki, ne olur övse? Bir şey olmaz da. Eğer elhamdülillahi rabbil alemini unutarak översen, O uyarıyı unutarak översen, sadece övgünün kendisini zehirlemiş olmazsın, övgüyle başkalarını da zehirlemiş olursun. İşte tanrılaşma böyle başladı. Tevhid karşıtlığı övgüyle başladı. Yani kıymete kanaat etmeyenin övgüsü, kıymete kanaat etmeyenin övgüsü şirkin dibini buldurdu. Mübarek bir peygamberi tanrılaştırdı. Anlatabildim mi? Bu bir. Övgünün yoldan çıkması. İki, kiliseyi kurtuluş olarak ilan etti. Nedir bununla zıtlaşan şey Kur'an'da? Aslında Kur'an neyi kurtuluş olarak? İman ve salih ameli kurtuluş olarak zikreder. Tek başına imanı kurtuluş olarak zikretmez Kur'an. Eyvallah. Âmenû ve amilus salihat. Aslında kiliseyi salih amelin yerine koydu Paulus. Çok ilginç. Onun için de ibadetleri iptal etti. Musevi İslam'dan gelen ibadetleri iptal etti. Aslında şu kıldığımız namaz Musevi İslam'dan beri gelen namazdır. Bu böyledir. Çok istismar edildiği için söylüyorum. Bugün kıldığımız namaz var ya Senay evet, Bey. Evet. Aynen Yahudilerin de kıldığı namazdır. İnanmayan Ben Abrahamson'un resimli namaz hocasına baksın. İnternetten girsin. Bu Yahudi hahamdır. Resimli namaz hocasına baksın. Ben Abrahamson'un. Anlatabiliyor muyum? Bu Yahudi hahamdır. Aynen, çünkü bu peygamberden peygambere akıp gelen, nesiller boyu gelen tarihler, çağlar üstü İslam'ın bir ibadetidir. Anlatabiliyor muyum? Yani bu niye istismar ediliyor? İşte bakın, yani sünnet olmasaydı namazın ayrıntılarını nasıl kılacaktık? Ya aynısıdır. 5 vakittir. Rekatlar bile aynıdır. Sadece yatsının rekatı orada birdir. Sabah aynı, öğle aynı, ikindi aynı, akşam aynıdır. Anlatabiliyor muyum? Vakitler aynıdır. Bir yaşımıza daha değdik. Bir yaşımıza daha değdik değil mi? Ben daha... Abrahamson muydu? Eyvallah. Niye anlatmış? Niye? Efendim? Çünkü ya bu yenilemiş, yani resimlerle resimli ilmihal yazmış. Namaz ilmihali Yahudi çocuklarına. Yani ben en yeni versiyonu olduğu için. Eyvallah. En yeni versiyonu, internetteki versiyon olduğu için söylüyorum. Şimdi, dolayısıyla kastettiğimiz ne hocam? Kilise, şimdi, binayı mı söylüyorsunuz? Kilise salih amelin yerine konulmuştur dediniz. Kilise, hayır, binayı söylemiyorum. Kurumu söylüyorum. Bugün bunun bizdeki karşılığı ne biliyor musunuz? Bizdeki karşılığı, yani dinin, bir şeyin, birinin dininin ölçüsünü falanca yapı belirler dediğinizde, anlatabiliyor muyum? Yani insanların imanının ölçüsü artık işte falan tarikat, falan cemaat, falan vakıf, falan yapı, falan kurum olmaya başladığında o bizdeki karşılığına evrilmiş oluyor. Cami değil. Hayır, değil. Burada kilise, binayı kastetmiyorum. Kilise kurumunu kastediyorum. Yani dindarlığınızı ölçen ve akredite eden kurum. Camiler bunu yapmıyor. Hayır, cami yapamaz, bunu yapamaz. Ama... Hayır, cami yapamaz bunu. Eyvallah. Üçüncüsü, imanı inayete bağladı Paulus. İmanı kime? İnayet. Kime? Tanrı'nın inayeti. Yani kişi iman edemez. Tanrı inayet eder. Hristiyanlıkta iman Tanrı'nın inayetine merbuttur, bağlıdır. Kişinin tercihine değil. İrade karşıtlığı. Kur'an'a baştan sona bakın. Kur'an'da iman hep insanın iradesine atfedilir. Siz mümin olursunuz. İnnellezîne âmenû. İman eden kimseler. Eyvallah. Siz edersiniz yani. Ben ederim yani, ya da etmem. Anlatabiliyor muyum? Ama Hristiyanlıkta tam tersidir. Hristiyanlıkta iman sizin tercih ettiğiniz bir şey değil. Size inayeten verilen bir şeydir. Bu çok farklı bir şey. Nabudu derken bunun tersini de söyletiyor bize Fatiha olsun. Eyvallah. Doğru. Biz iman doğru. ederiz. Tabii ki biz ederiz ama. Biz ederiz evet. Biz ederiz ama. Biz ederiz. Biz kulluk ederiz ama. Evet, biz kulluk ederiz. Özne olarak bizi görmek istiyor Rabbimiz. Eyvallah. Bu çok altı çiziyorum bunu. Hı-hı. Evet. Dördüncüsü mucizeyi imanın temeline yerleştirdi Paulus. Dikkat edelim. Yola çıkarken Paulus'un anlattığı bir hikaye var. 3 sene kayboldu Arabistan'da. Yok ortada. Oysa ki kendisi bir İsevi İslam düşmanıdır. Paulus Orta Doğulu mu? Paulus Tarsuslu. Ya ben niye İtalyan falan zannettim? Hayır, Tarsuslu. Roma'da öldü, öldürüldüğü için sizin aklınıza. Hı. Efendim, Tarsuslu, bizim Tarsuslu. Tarsus nasıl bir yer? Tarsus o dönemde İskenderiye'den sonra dünyada batıniliğin, gnostisizmin merkezi. Eyvallah. Eyvallah. Her türlü batınilik oraya gelmiş, orada karar kılmış. Tarsus böyle bir yer. Yani Tarsus hem Yahudi batıniliğinin, hem Mısır batıniliğinin, hermetizmin, hem de Yunan batıniliğinin, yani Eflatunculuğun ve yeni Eflatunculuğun, o henüz daha Plotin hayata gelmedi ama Eflatun çoktan ölmüş efendim, hem de pagan batıniliğinin, hem de Pers batıniliğinin, dualitik, ikili, ikici batıniliğin merkezi. Tüm batınilikler gelmiş, Tarsus'ta karar kılmış. Böyle bir yerden çıkmış bu adam. Tarsus'ta kalalım mı hocam? Eyvallah. İsterseniz şunu bitireyim, öyle şey yapayım. Mucizeyi imanın temeline yerleştirdi. Bu ne karşıtlığıydı? Sünnetullah karşıtlığıydı. Sünnetullah ve akıl karşıtlığı. Mucize yaratan iman yerine, iman yaratan mucizeyi tasarladı. Oysa ki bizde iman mucize yaratır. Paulus'a göre mucize iman yaratır. Bu üçüncü maddenin aslında uzantısı. Eyvallah. Yani... Onun için kilisenin aforizmasını biliyor musunuz? İki tane aforizması vardır. Bir, hakikat saçmadır. Çok ilginç. Hakikat saçmadır. İki, inanıyorum çünkü imkansız. İki tane aforizması vardır. Meşhurdur bu. Hakikat saçma mıdır? Haşa. Haşa. Saçma olan hakikat olur mu? İnanıyorum çünkü imkansız. Niye imkansız? Yani imkansız diye bir şey var mı Allah için? Sen o zaman nasıl inanıyorsun? İmkansızsa nasıl inanıyorsun? Allah'a iman eden biri imkansız diyebilir mi? Dolayısıyla işte budur. Yani saçma ile imanı eşitledi. Çünkü kendisi bir saçma üzerine inşa etti. Bir vizyon gördüğünü söyledi. İsa yolda giderken karşıma çıktı, bana şunu emretti. Kendisine peygamberliği ayarladı. Onun için de İsa'yı peygamberlikten azletti. İsa'yı peygamberlikten azledince aşağı atamazdı. O zaman kimse ona itaat edemezdi. Göndereceği bir yer buldu. Tanrı'nın yerine. Koydu. Anlatabiliyor muyum? Yani yukarı attı. Ama attı. Bu atmadır aslında. İsa'yı attı. Şimdi biz diyoruz ki ya atmış da kötü etmemiş yani. Ne yapmış adam? Yukarı atmış. Ama atmış. Atmış. İşte futbolcular da böyle yapar zaman zaman. Doğrudur. Topu taca yukarıdan atarlar bazen yukarı. Değil mi? Oyundan eyvallah. Çıkarırlar yani. Eyvallah. Onun için hayattan dışladılar İslam'ı. İşte bugün gelinden yer. Komünyon. Evharistiya ayinini biliyorsunuz. Ekmek ve şarap. Ayin. Ekmek ve şarap ayininin temelindeki espri nedir? Ekmek İsa'nın eti, şarap İsa'nın kanı. Kuyruğa girerler. Papazlar. Önlerinden geçen Hristiyanlara İsa'nın etini yedirirler, kanını içirirler. Sembolik olarak. Sembolik olarak bile şunun arka planını bir düşünebilir misiniz? Şunun tasavvurunu bir düşünebilir misiniz? Yani Tanrı'nın etini yiyorsunuz, Tanrı'nın kanını içiyorsunuz. Yani nesiniz siz ya? Yani insan eti yiyorsunuz insan, yani bu insan da değil, peygamberiniz desek ona Tanrı olarak inanıyorsunuz, Tanrı'nın oğlu olarak inanıyorsunuz, ölmediğine inanıyorsunuz vesaire, etini yiyorsunuz, kanını. Yani bunu sembolik olarak dahi nasıl yapabiliyorsunuz? Yani bu saçmanın temelinde nasıl izah ediyorsunuz bunu? İşte Paulus böyle yaptı. Yani izaha gerek yok. Onun için hakikat saçmadır. Niye? Hakikat saçmadır demeden bu saçmalığı koca bir din mensuplarına yapamazsın, yaptıramazsın. Yani batınilik insanı nasıl, nerelere getiriyor? İçinden akıl ve irade alınmış bir inanç insanı nasıl maskara ediyor? Aslında sırf bunun üzerinden, ben bir inancı karalamak istemiyorum burada. Herhangi bir efendim, herhangi bir inanç kesimine yönelik de bir şey söylemek istemiyorum. Ama burada asıl ben şunu söylemek istiyorum. İçinden akıl ve iradeyi aldığınızda bir insan inanç ile ne hale geliyor? Şimdi böyle bir inanca eğer Marx gibi biri çıkar da afyondur derse, o zaman hak vereceğiz de. Marx'a ne diyeceksiniz siz? Nokta. Peki. Din afyondur derken kastettiği din bizim bildiğimiz din değil.